چی دی؟ بایق با شورشکان نایم باشا، پیویز نکه هنده دل راق بیت جاره با شورشکه بخینه لاو استاکه پیویز تا امانجه که تازه بدوزی تو که تیجلکل هاوره تازکان تا بسه برید اما زور گرینگه با تو خوشکر خوشکر خوشکر خوشکر خوشکر خوشکر خوشکر خوشکر خوشکر خوشکر خوشکر خوشکر خوشکر خوشکر اگر پله نکی، هیچ زمونک نمینه توا قیناکا، تو توانی بروی بیهنید آی، و صابونه، اتوانین اما بکار بینین اگر اما بدوگانکان بفروشین، خواهدیم ایوارش من دست کوه کاری که باشه کشت خوشکر، ریز ببست خوشکر، ریز ببست خوشکر، ریز ببست خوشکر، ریز ببست خوشکر، ریز ببست خوشکر، ریز ببست خوشکر چیکید با خیره بروین دکانگان هستن همه خون جاتی لیم آو ریز بس موبایل بس کنید آن دست پرکا دهی کرده بارانه و چیا زور گوره یا او چیا اوه زهر گوره یا ماریوس، سیری ایرب که ششو، ورا اما مونومنت یکا، دسترده مینه اپلیون ادروز کراوا ایسته به توایی پشگیو خراوا اوه که وقت یک جش کومندی امپراتور یکا بو ایسته ویرانه یکا هموان بی آگاین لی پاریسی ایسته خرابترینه تناند منالی پچوکیش بون با دز با هوی اجاری زورو که واتا بایز من بکر بینین با گورینیم جیهانه هه، الاقیشی خودان هبه آه سکی کنه که دیایا شوشو، لیره چاوره که براستی شوینی که شازه بخو پیسه شکر روزی خوام پشکشی نپلیم کم اوه چون بو؟ همیان کسانی باشن بله، دمه بو که هنده خوشی و کم شوام نچشته بو زور بکرد لجورکه قواخانه موزان انجام مدرد که کاده بو هر کاتک هاتی شوند لسر سره خوال لگل سپاس شو شد نتوانم بطن هل رب میان موانی و هیچ نکم چی دی نتوانم و باقشهی لوگوس بور پچم بلام اگر سبینی لپاره که درب کیوتو من نچم نخیر تنها سبینی نیا اکره دو سبی بید اشکره دو ایسی روش بید من پیویسته به تلاوی چی بکم گلا بیبون لیره رواوا دور لکو ملکی رگو کوی استای خوام بله او روشه که ام کلا که هاکو او کلا خونچانه اپش کن دوباره از شما و باقچه گلوکس بار دوی اوه او خوشویستی افسرینم کوزتا بابرینه درو ماوی که زور پیاسه من نکردو ام پرست با بخشی لوکسمبورگ نخیر باب چین باوی نزیگ دروازه قلاکه باخکانی اویش به همان شیو جوانن هر وحا بیدنگا خلچی زوری بو ناچه چی بو؟ علی لو ناچه حسب کی بروین نه بگو من نه تاوان بارن با کیو اران؟ با زندان زندان چه جورشوه نگه؟ اگر جاری که تر بجیریم و عبیت زندانی هتا هتایی جاری که تر هرجیز نگرم و بوشونه چی باباو که؟ نه هیچ نیه بله چشه نبی خود را بگره لپنو کوزه تا عبی بجرگ بمو بردوامم نشیر عمل نزیک میوخانه گوری بوی کچاری کن لیون بونوانیا؟ بله ادواریه چی باشه هیا تو بلی او گلو بیبونانی او که دهشتا لیوی ما بیتن؟ بروی نو سری چی بکین؟ بله زود درنگی کردوا تو بیری بکنوا لنیو روا اشتکم نخواردوا کراوا رکو کرا بردوه باوکا بله بشکو دوا برست جو اندریک ای خوایا وابزانم من هیچ چاره اکی ترم نیا دیسانه و خوی بشانه کلمال نبی چیه چی تبه؟ اوی برست ماریوس کشکه هر وکو خویتی او با نو ساله به ام برزه کرینه اوا وابزانم پیوسته که که من ایتر دریم بکم براستی لیم بیزار بوم چنه قرزارم؟ 20 فرانک ایت که کنگ بوسته اما 25 فرانکه تکه امو کریه گور بگریه اوی کش تکه او پینج فرنگی که ما آواته و بیده با براز جوان ریند براستی دل نیای لما؟ بله دای بابرینو و مالو زور درنگی کردو بله پاوکا براست اکری او بید پشکتو ها امرو دوائین هول ما گرنه توانم چاوم پیب کهوید او کتایی بخوشویسته کمانه هینم دی استقی نکه سپاس پیز با سپاس نکه چگلوه اگر نه توی خود بخواردن من دوب که هی دادا دانی که کمه بید جو سپاس دانی که بره دانی که تریش بومن خوشکه بیا بمن خوشکه بیا بمنیش چکه بمره وات یارو کروش خواردنی دسکوت ای مشه به اسکی خو منزل کهیم بابروی شاشو گلو بیبون تو بلی کرام او تو سر بخیر بی تو یارمتیت بام نه بیز نه ککتکم بلام لجاتی اما خاتو کوزیتا که هات مو ببخشی لکسنبورگ آتی پاریم براستی اوشوینه که خوشا دیگشتم که با چی اوانه دلخوشی بیوی کچکم بله باشان کوری که قوزم بینی لسره که لکرسیکان دانیشته بو گلا بی بیونه که زردی به دسته و بو که تو حزد لیا تو بله و کساش حزی لگولا بی بون بخاتو کزیتا خویتی اشتا چاریم نه امرو کمی زیادترم پیچه تا کنانی اواره آماده بکم خاتو کوزیتا لواه چه تو مندو بی اتوانی چی دجوره که خودو پشو بی سپاس سپاس تو سون هر وقت بیرم لیه کرده و تو بله جاره که تر چاون باکچه نکویته و کوزیتا چونه؟ لجوره که خویتی و پشو ایا چون که پیمود کمی زیادرم پیت چه بنانی ایوارا بله تکای اواب که باوکا داوی لبور نکم بلام تکای لیم ببورا که تنها امرو بطنیا با خوم اجم بپرکه که تکای ببورا دی کواتا همو من بابیر لهنگاوی دا اتو من بکینو جاری کی تر نتوانم او کسب ببینم لوانی نتوانم